دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، اور سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ سرکار کے کرم پر، قربان کیوں نہ جاؤں سرکار کے ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے، ہر کام بن گیا ہے اس بات کا یقین ہے گرتا نہیں دوبارہ، اس بات کا سنبھل گیا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار اور سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، دامن